لهم دار السلام خاص ایشان را سرای آخرت این در ربهم نزد پروردگارشان. دار السلام کسایی که به پیروی از حق حرکت کردند و در مقابل منکرات مبارزه کردند، برای از این مردم یک خانه خاصی است به نام دار السلام. در داخل جنت یک خانه خاص و الله بر جور میکنند. در حدیث پیامبر علیه السلام میگه که بعضی از سرایها فقط در مقابل اعمال بر انسان داده میشود، یعنی خدا در مقابل یک کار یک خانه خاص را به می عنوان جور میکند. آنانی که در مقابل پلیدی ها مبارزه میکنند، لهم دار السلام، مرشان را خانه خاص سرای آخرت عند ربهم نزد پروردگارشان. بعض علما میگن که دار السلام دروازه ورودی داخل جنت برای همه انسان ها هستند. لهم دار السلام، برای از این مردم از این دروازه برشان خوش آمدید گفته میشد که شما عقیده خود را نگاه بکردین، اعمال خود را نگاه کردین و در راستار حفظ انسان ها از مسیر دوزخ این کارا را کردین، بنان برای شما این دروازه سلامتی است. و هو ولیهم و او مددگارشان است بما کانوا یعملون، به سبب اعمالشان که میکردند. کدام اعمالی که میکردند؟ مطابق با قرآن و سنت. و یوم یحشرهم، و روزی که جمع کند ایشان را جمیعا همه قائلا، الله میگوید برشان یا معشر الجن، ای گروه جن، قد استکثرتم من الانس، بسیار را تابع کرده از مردمان گمراه، بسیار را پشت سر خود روان کرده ای مردمان از مردمان گمراه. و قال اولیاؤهم، و خواهند گفت دوستانشان، دوستان ای جنیات و شیاطین چی میگد؟ من الانس، از مردمان، از انسانها، ربنا پروردگار استمتع بعضنا ببعضین، بهرمند شده بعض ما از بعض دیگری، بعض ما از بعض دیگری چی شده؟ بهرمند شده، فایده گرفته. جنیات از ما فایده گرفته، ما هم از جنیات فایده گرفتیم. یک نفر است او تاویزا رو نواشته میکرد، باز پیسه که میگرد با چی میگفت؟ ببین بیادر می تو فکر نکنی که کلش از مثلا ما خواه حیثه خود با او دیگام باز میتونم. این از هم یک معامله بود دیگه در بین ما برزون باز میتونم سای دیگه استم تا بعدون ها به بعدین، ما از او فایده گرفتیم، او از ما فایده گرفت. یک پروتکلی بود، امضا شده بود. و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، و بلغنا، و رسیدیم اجلنا الذي، بر آن وعده خود که اجلت لنا، معین کرده بودی برای ما. قال گوید النار مفواکم، الله میگد که النار مفواکم، بلی آتش جای شما است. خالدین فیها، جاودان در آن، الا ما شاء الله، مگر مادامی که بخواهد خداوند متعال یکی از یک عذاب به عذاب دیگر شما را تبدیل بکنه. الا ما شاء الله به معنی ازی نیست. ببینن الا ما شاء الله استثناء به خاطر اخراج نیست، بلکه استثناء به خاطر ادب است. یک تعبیر، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، خامخا به مسجد حرام داخل می شوید. ان شاء الله قرآن چرا ذکر میکنه؟ ادبا. در اینجا هم مسواکم، النار مسواکم، جای شما آتش است. خالدین فیها، همیشه در آتش می باشین، به خاطر که حاکمیت خدا تثبیت شد. الا ما شاء الله ادبا گفته می شود، ورنه جایش همیشه است. نقطه دوم، الا ما شاء الله هی المدت التي بین حشرهم الى دخولهم، ای از خاطر از وقتی که حشر می شود تا به دخول آتشان، ای پیش الله هستن که چقدر مدت را تیر می کند. امام زمحشری میگه یخلودون فی عذاب النار الابد کله الا ما شاء الله، همیشه در عذاب خداوند متعال بوده باشه، مگر وقتی که اوقات را که خداوند متعال نخواهد که از یک عذاب به عذاب دیگری تبدیل میشد. در آتش هستند، بعد از آتش به زمحریر میروند، یعنی از آتش به سردی میروند. الا ماشاءالله اسمی است که تبدیل عذاب از یک حالت به حالت دیگری است. ان ربک حکیمون، اگر کسی بگه بسیار سخت عذاب، چرا الله برش میدهد؟ ان ربک حکیمون، الله صاحب حکمت، علیمون، عالم است. الله این را میفهمد. امام بیضاوی میفرمه که انسان ها از جنیات به این شکل استفاده کردن که اونها را به طرف شهوات و آن چی که از میلها بود به او ارشادشان کردن. و جن به انسان ها به این شکل فایده گرفتن که هر آنچه که شیطان میگرفت و ای بر سر میشورن اطاعتشان میکرد و شیطان از اطاعت که انسان ها از او میکردن لذت میبرد، زیرا وعده کرده بود که خدای لأضلنهم گمراهشان میکنم. این که امی وعده خدا پوره کرده میرود در حقیقت فایده گرفتن. و کذالک نولی بعض الظالمین بعدا، همچنین چنین مسلط میکنیم، خلط میکنیم، دوست میگردانیم الظالمین بعض الظالمین بعدا، بعض ظالمان را بر برای بعض دیگری. هر کس کته هر کس چی میکنه رفاقت میکنه، کافر کته کافر، منافق کته منافق، بیدین کته بیدین، انسان خوب کته انسان خوب، هر کس او کسی را که دوست داره کته زمان در دنیا هم رفاقت دارد. و کذالک و همچنین نولی مسلط میکنیم بعد از ظالمین بعدا بعضی ستمگران را بر بعضی دیگرشان بیماکان یکسی بون به سبب آن چی که میکردن. بعضی کسا به بعضی دیگرشان چی میشه مسلط میشود، اونا را فشار میدهد. میگن که وقتی که مسلمان ها توسط امی چنگیزی ها خوب ضربه خوردن، امام غزالی رحمت الله علیه از او پرسان شد که چرا این رقم است؟ باز امام غزالی گفت که دمو کسی که ظالم و قمانداد میگفت تو هیچ کاری هم نیستی، از دستی تو هیچ چیز هم ساخته نیست، ما بر خود ظلم کردیم، الله تو را سلطه داد قدرت داد که ما را گوشتوی بدی و ما را خوب فشار بدی، ورنه اگر ما خوب می بودیم دقیق می بودیم احکام خدا را بر خود نافذ می کردیم با شریعت خدا چنین عمل نمی کردیم، تو خود به خود به ما صالح می شدی. اعمالکم و مالکم، اعمال ما سر ما حاکم است، سر ما حاکم هستن. هرگاه مردم پادشاه ها خراب می شود، والی ها خراب می شود، در حقیقت نتیجه اعمال ما هستن. ما اگر خوب شویم الله مردم های خوب را بر ما مسلط می کند. از این خاطر مالک ابن دینار می فرمه که در بعضی از کتاب های حکمت خوانده بودیم که الله میگه اینی انا الله المالک الملک مالک الملوک، ما پادشاه پادشاه ها هستم، قلوب الملوک بیدی، دست امی قلب های پادشاه در اختیار ما هستند. فمن اطاعنی جعلتهم علیه رحمه، هر قوم و ملتی که اطاعت ما را بکنه پادشاهش سرش مهربان میکنم، و من عصانی کسی که نافرمانی ما را میکنه جعلتهم علیه نقمه، ما او پادشاهش سرش چی میکنم ظالم میکنم، بس ضربه برشان میزند. بناهن فلا تشغلو انفسکم بسبب الملوک، ام میشه سر تغییرات خوش نشوین، او پاشا را اوسو بکنی کودتا بکنی باز دیگه پاشا را بیاری زنده باد مرده باد گفته بری، ایده میگه بگذار ولیکن تو و الیه بس طرف ما بازگشت بکنین، عطیفهم علیکم تا پاشا را بر شما مهربان بگردانم، تو برو به طرف خدا یک بار برو. این تغییرات جور نمیشه که تمام روز مغال مغال کرده بریم، در ما مشکل است و خدا به قرآن باید بتیم تا که پاشا ها اصلاح شد و ولات امور اصلاح شد. الله شاهد است که رهبرای ما بسیار خوب مردم بودن، این ایمان داشته باشه، مردم های عادی نبودن، یک فرق از گفت میزنه، یکی واقعیت الام مردم های بسیار با شخصیتی بودن، ما کارایش خلاف شر را شروع کردیم، الله اونا را بر ما خراب کرد، اونا را الله بر ما خراب کرد، ما خرابی کردیم، تمام روز پاتک سالاری را شروع کردیم، ظلم را شروع کردیم، حالات عجیب و غریب آمد، زن یک مسلمان کسی که زن کسی را دوست میش ترقی کرد شوارش را برش میکرد زنش را بناکام میگرد. مردم تا امروز هم در بعض مناطق افغانستان توانایی از این را نداره که دختر خود به اجازه خودش به کسی بدهد، آلی هم باید از قماندان سر پرسان بکنی، او باید سر بوده باشد. خدا این تو ما را میکنه، هر قدر که ما بازو طرف شدیم شراب خوری و فحشا و قمار این چیزا زیاد شمه، امیر رقم الله این طرف باز ما شما را تا زیانه میزند، راهی بازش به طرف خدا هست، این دیگرها را باز خدا جور میکنه و یا هم مورد خشمش قرار میده از سر موسوش میکند. و کذالک نولی بعض الظالمین بعدا، همیشه مسلط میکنن جبابره را بر مردمای ستمگر، بر مردمایی که از دین گناه می رود. یا و کذالک نولی بعض الظالمین بعدا، همچنین دوست میگردانیم یک ستمگر را با ستمگر دیگری، دوستی بس رفاقت ها است عجیب و غریب. بما کان یکسبون به سبب آنچه که می کردند، یا معشر الجن والانس ای گروه انس و جن، الم یأتکم رسل آیا نیامده بود به شما پیامبران، منکم از جنس شما، یقصون علیکم که می خوانند بر شما آیات حکم های مرا، آیا بر شما پیامبرای ما نیامده بود که حکم های ما را به شما می خوان، و ینذرونکم و می ترسانیدن شما را لقاء یومکم هذا از پیش آمدن این روز شما، از پیش آمدن این روز شما را نمی ترسانیدن؟ قالو گوین، قالو شهیدنا علی انفسنا، گوین اقرار کردیم علی انفسنا بر گناه های خویش، قالو گوین شهیدنا اقرار کردیم علی انفسنا بر ضرر خود، بر گناه های خود، و غرت هم الحیات الدنیا و فریب دادشان را زندگی نی ناچیز دنیا، و شهیدو و قائل شدن علی انفسهم بر خویشتن بر این سخن، انهم کانو کافرین که ایشان کافر بودن، به این سخن اقرار کردن که کافر یا به معنای ناصفاست و یا هم بیدین و فراری از دین. ذالک این ارسال رسول برای این است، ان لم یکن ربک مهلک القرى، که نیست پروردگار تو هلاک کننده آبادی ها به ظلم بر ظلم، الله آبادی ها را به ظلم هلاک نمی کند، و اهلها غافلون، در حالی که مردم از احکام خدا بی خبر باشد، ایتو نمی شود، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، هیچگاه قوم را الله عذاب نمی تا که پیامبر را در میانشان نفرسته، آیا همین رقم است که ذالک ای ارسال رسول به خاطر عزیز که لم یک ربک مهلک القرى، نیست پروردگار تو هلاک کننده آبادی ها به ظلم به ظلم ایشان، و اهلها غافلون، در حالی که مردم ناخبر از دین باشد، الله اول با خبرش میکنه، بعد از او که فریب میکنه با دین خدا، از او به مورد خشم خدا قرار میگیرند. ولی کل درجات، و برای هر یکی درجه هاست، هم در تفاضل و هم در انحداد، ولی کل درجات، برای هر چیز درجه است، به طرف بلندی و خوبی هم بری درجه است، به طرف پایینی هم بری، معنای گفت است که هر چیز ظلم هم یک درجات داره، کفر هم درجات داره، شرک هم درجات داره، کلش درجات است. ولی کل درجات، و برای هر یکی درجه هاست، من معامل و از اعمالی که کردم، اعمال خوبم کردی درجه ها دارد، و ما ربک بغافل، و نیست پروردگار تو بیخبر اما یعملون، از آن چی که میکنن، از آن چی که میکنن الله بیخبر نیست، و ربک الغنی، به حکم خدا برای ما شما دو بخاطر از اینه که والله برش محتاج بوده باشه، احکامی که در باب عبادت ما میکنیم، اگر روزه است، نماز است، زکات است، حج است، الله به او ضرورت ندارد، و ربک الغنی ذو رحمه، پروردگار تو بی نیاز است، صاحب رحمت است، صاحب رحمت است، خدا برای ما شما چی را داد؟ الله برای ما شما شریعت خدا را داد که در روشنی از او عبادت الله را میکنیم، و او عبادت خدا زمینه تطبیقی شریعت خدا را به ما مساعد میکند. این یشع یذهبکم، اگر بخواهد ببرد شما را، و یستخلف من بعدکم ما یشاء، و جانشین سازد پس از شما ما یشاء، هر که را بخواهد، کما انشأکم من ذریه قوم آخرین، چنانچه پیدا کرد شما را از نسل قوم دیگری، شما هم نبودین الله شما را پیدا کرد، اگر شما نباشین الله دیگر را پیدا میکند. ابو حیان رحمه الله میفرماید که آیات زمان تحذیر از بطش خداوند متعال در تعجیل اهلاک قوم است، ایتو علامه که ببین اگر خدا بخواد بزود میوار داره تا هیچ باش مشکل پیش الله نیست. انما توعدون لآت، هر آن چیزی که وعده کرده شده اید، هر آینه لآت، خامخا آمده نیست، آنچه که وعده کرده شده، وعده داده شده اید، از آمدن قیامت و حشر لآت، او آمده نیست. و ما انتم بمعجزین، و نیست شما عاجز کنندگان، شما عاجز کنندگان خدا را نیست که وعدش تطبیق نشود و روز نبیاید. قل بگو ای پیغمبر، یا قوم، ای قوم من اعملوا علی مکانتکم، عمل بکنید بر جای خود، اعملوا علی مکانتکم، بر جا و بر جای خود عمل بکنید، اینی عامل، هر آن من نیز عمل کننده مطابق دین، شما عملتان بکنید مطابق با مرزوهای باطلتان، من هم عمل میکنم مطابق به دینم. فسوف تعلمون، پس هم قریب خواهید دانست، من تکون له عاقبت الدار، برای کی میرسد سرای خانه آخرت؟ من تکون له عاقبت الدار، برای کی میرسد عاقبت الدار، انجام نیکو در سرای آخرت. انه مسلما لا يفلح الظالمون، هر آینه ستمگاران کامیاب نمیشوند، لا يفلح، رستگار نمیشوند، الظالمون ستمگاران. و جعلوا لله، مقرر میگردانند برای خدا، مما ذرع من الحرس، از آن چی که پیدا کرده است از کشت، و الانعام از مواشی، نصیبا حصرا، فقالوا گفتن هذا لله، پس میگویند که هذا لله، این برای خدا هست، به زعمهم به گمان خود، و هذا لشرکائنا، و این حصه برای شریکای ماست، فما کان لشرکائهم، پس آن حصه که برای شریکان ایشان است، فلا یصلوا الی الله، نمیرسد به طرف خدا، و ما کان لله، و آنچه که برای خداست، فهو یصل الی شرکائهم، آن میرسد برای شریکان ایشان، ساء ما یحکمون، بعد از آنچه که فیصله میکنند، بعد از آن مشرکین چی شروع کردن؟ مشرکین شروع کردن در از آنچه که از مواشی میگیرند، از آنچه که از کشت زارشان میگیرند، یک حصه شداد که ای از لات است، ای از آزاد است، یک حصه شان برای خداوند متعال تثبیت کردن. باشی میگن که آنچه که از خدا هست به شرکایشان میرسد، آنچه که از خدا بود میدونست یک کسی سرش تجاوزم بکنه بگیرم، اقام ممانعت نداشت، خب آنچه که از غیر خدا بود به او که دست میزدی دیگه فرق با فرق حساب میشدن که از برای خدا به یه دست کار بگیریم. این نقطه در دنیای ما هم عجیب است، عجیب رواج های است، به نام خدا چی میکنه؟ خیرات میکنه، خسد خب ما خب خاطر خدا میکنیم. خب امی کلمه خوب باز آسایی که در پلیش میگذره، خب این قوم مام چطور میشود؟ ببینید که آسایی که در پلیش خدا میگذارد، الله چی میگه؟ که آنچه که برای خدا هست برای شریکایتان میرسد، ولی آنچه که برای شریکا میشه به خدا نمیرسد، این بسیار ظلم است، این بسیار ظلم است. این نکته را شما دیگه فکر کرده برین، وقتی که وحدانیت خدا را به مردم بیان کرده بری زورشان میده، باز میگه ای دیگه چطور شد صاحب، ای فلانت چطور شد صاحب، ای فلانت چطور شد دیگه، باز امی دلائل رو میکش. از برای خدا نباید مسلمان من حیث مسلمان چون این سخن را بگید که در فردایش باز و بال اعمالش باز بکشد، باز نتونه او را ببرد، نتونه او را ببرد. مشرکین عرب این تکارا را شروع کرده بودند، یک حصه به خدا میدادن، یک حصه برای بتای خود میدادن. الله میگه که چنین کاری کردن، سا ما یحکمون، چقدر بد آنچه کردن که با آن فیصله کردن، حق خدا را دادی به دیگران. ببین ما هیچگاه نمیگیم که تو اول اعمالت به الله بده، خداوند متعال ثواب اعمالت به کی میرسن؟ بر کسی که تو دوست داشته باشی. خدا برات میگوید که اینی کاری که به نام ما کردی این تو بکن، تو با خدا بگو که نه تو نمیفهمی، من میگم که این تو برات میکنم، چطور الله را قبول بکنن؟ چطور الله را قبول بکنن؟ شریعت برات میگه که کوشش بگو دست راستت بده، دست چپت خبر نشه. تو آشپزا را میاری، در هتل به مردم نان میدی، پیپسی و کوکاکولا میدی، باز رشوت خور و رئیس و بیدین و بینماز و 70%ش یا 15%، 20%ش مردم های صالح هم شاید در بینش بوده باشه. تو این میاری دیگه دو داده میری، کارتا را لکس رایی کده میری، ختم قرآن کریم از در کجا؟ در فلانه هتل. الله ای را بر قبول میکند؟ ولی کدام ملا بیقل است که در اوجا بردوا بکنه که بگو که تشکر از میمانی که برما کردی، حق غریبا خو در اوجا نمیمانه شکت گب خیرات هم که بکارت شد، باز خدا فریب داده برین که انشالله یک چیزی میشود. الله او انسان گمراه را هلاک بکنه که در امچه مجالس میرود، باز میگه خدا قبولش بکنه. این رقم دعا که میگه الله سرش عذاب خدا نازل بکنه، با خاطر که اینا سبب گمراهی دیگر را شدن. اگر او جبر را برش بود که ای انسان ایجا بیا وطن داره گلم، تشکر از میمانید که برم دادی، یقینا این خیرات نبود. این را خب باید برش بگوید و این ظلم است که پیسه بیمعنا خرچ کرده میشود. برای بگوی که یک مدرسه را جور میکنم اطفال اونجا درس بخونه، چقدر خوب است، یک چوکی برد نمیده. سا اما يحكمون بعد از آنچه که حکم میکنند. و كذلك زين لكثير من المشركين همچنان آراسته کرده در نظر بسیاری از مشرکین قتل اولادهم کشتار فرزندانشان. شرع قبل است، بدینه قبل است که تمام حریم ها را سر تو از بین میبرد. حریم خدا که سر انسان بند شد، بس حریم های دیگر برداشته می شود، انسان سخت بدبخت می شود. کافر و بیدین و مبتدع همیشه در مشکلات زندگی می کنند، با اندازه مشکلاتی که حتی انسان وادار به قتل اولادش می شود. و کذالک و همچنین زین مزین کرده و راسته کرده لکفیر من المشرکین در نظر بسیاری از مشرکین قتل اولادهم کشتار فرزندانشان را. شرکاهم شریکانشان، شریکانشان چی کردن؟ این سیستم را در حقشان کرده یردوهم تا هلاک کند ایشان را. ولی یلبسوا علیهم دینهم و تا خلق کنند بر ایشان دینهم عقیده و ارزش‌هایشان را، ارزش‌ها و عقیده‌شان سرش خلق بکند. ولو شاء الله و اگر میخواست خداوند متعال ما فعلوه نمیکردن این کار را، نمیکرده این کار را، با زور الله سرشان منع میکرد. ولی خداوند متعال شریعت را رایی کرد، انتخاب و عمل از ما شما هست. فذرهم پس بگذارشان را و ما یفترون با آن مفتریات و آن دروغ هایی که به الله و به دینش پیوست کردن. و قالو گفتن، آل یک یک نمونه ها را قرآن بیان میکند. و قالو میگویند که هذه انعامون که این مواشی و حرسون کشت حجر ممنوع است لا یطعمها نخورد آن را هیچ کس الا من نشاء بزعمهم مگر کسی را که ما بخواهیم موافق گمانشان. موافق گمانشان ای از فلانه سایب است دیگر، نظر است دیگر، ای نظری شد، ای را کسی رفته نمیتاند. در چی دوتن ما چی بود؟ یک درخت بود، درخت پنجه شنارا که برش میگه خب من چون یک کلان کلان میباشه، هر یکی از این پنجه شنارا که هست باز ولی هست دیگه. پنجه شنار که شد خیال میکنین که دیگه تبرکی شد دیگه، تمام روز مردم از چکیدن درد دندان در اوجا هست، بند در اوجا هست، همه بدبختی ها اوجا هست. ای با مجاهدین ای چی شد؟ ضرورت شد که باید چی را پرتمه اتاق خود گرم بکنن. یکی از استادا گفته بود که بریدم یک شاخ خوش کردم برا ببرید که همینجا درش بریم. او از برای خدا سیش نی آنه دلت هست که او را قطع بکنه. این دقیقه نگه ای از چی هست؟ ای از شریک هست دیگه. دی دست نزن که دیگه یک بار نفست مبرد دیگه، باز خراب میشی، اتو میشی و اتو میشی دیگه. این رقم هوایی هوایی گپایی که مشرکی نمیگه هوایی ترسیدن این شکلی ها همه هوایی ترسیدن است. لایت همه ها یه کسی خورده نمیتوند الا من نشاء به زعمه مگر کسایی که با گمانشان تثبیت شده ای از فلانه صاحبه، ای از مجاور صاحب است. مجاور صاحب بر خود چیزی دارد. پیامبر خدا میفرماید که کسی که سر حدیث بخاری است، کسی که سر کوه آتش بشیند، کوه آتش که کالایش هم درد داده باشد و پوستش آتش برسد، سر کوه آتش ششتن خوب است، نیک انسان سر زیارت بشیند مجاور صاحب شود. سر قوق بشین خوب است، خب مجاور نشوید که گناه است، مجاور نشوید که سر قوق میشینن. این دین است، این حدیث پیامبر میگه. کسایی که میزارت ها را نگاه میکنه دلیل خدا بیاره با کدام دلیل نگاهش میکنی؟ چرا اگه خوب آدم هست در مسجد بشین اعتکاف باشو قرآن برد بخوان تلاوت بکو اوگر من برد میتون در مسجد یک روز منافق ششته نمیتونه، تمام روز بخاطر که دکانداری هست نی؟ برکس پیسه میتوشد اجیب داخل کده میرود. و انعامان و چارپایانی ان که حرمت ظهورها حرام گردانیده است پشت آن را. باز چارپای رو چی کردن؟ پشتش حرام گردانید. سرزی کس بار برده نمیتونه، سرزی کسی سواری کرده نمیتونه. و انعام لا یذکرون اسم الله علیها، چارپایان دیگر است که نام خدا را بر او نمیخوانن افتراء علیه، از جهت بهتانی که میکنن بر خداوند متعال. این را به خدا بهتان میکنند، به الله بهتان میکند. سیجزیهم بما کانوا یفترون، ان قریب سزا خواهد داده شد ایشان را به مطابق آنچه که افترا میکردن، به مطابق آنچه که افترا میکردن. این خود یکی مشکلاتش بود که به نام چی یه رقم جور کردن. در کابل ما یک چیز را جور کردن، موسیچایی که در کابل هستن فتوای تحریم از این را دادن، یه را کس خورده نمیتادن ایشون نمیبادی دیگه شما را کفترها را سب خورده نمیدی، کفترها اصلا نصایب است. و قالوا ما فی بطون هذه الانعام و میگن آن چی که در شکم های از این حیوانات است در موازی مواشی است خالصتون لذکورنا آن خالص حلال است برای مردان ما و محرمون علی ازواجنا و حرام است بر زنان ما. این در افغانستان با سرچفه شد زنا بازی چیزا را حرام کردن سر مردا، مردا خالی کمزور هستن دیگر یا نتانستن که بعض چیزا را سر زنا حرام بکنن دیگر و مشرکین با سرچفه کارا میکردن چون اینجا مسلط کی بودن؟ مردا بودن. و قال ما فی بطون هذه الانعام و میگه آنچه که در شکمهای از این مواشیست خالصتون لذکورنا آن خالص حلال است برای مردها و محرمون علی ازواجنا و حرام است بر مردای ما. در بعض از خاندان ها بازدگه سرشپه با شروع می شود این کارم حرام است و نارواست که یک تعدادی از کلانای خانه نان خوبش می خورد زنای بیچاره از ترس از اینکه نمارد دیگه باز بعض نانای خوب خوبه برای ایزی می تد طفل بیچارش دخترش بچهش دیگه کسا از خورده نمی تانه بنان این ناروا است می خورد کلگی بخوره یکسان بخوره نمی خورد دیگه این تفاوت ها را نباید انسان قبول بکنه. الله جل جلو ما شما را هدایت نصیب بکنه. و این یکون میتتن و اگر باشد مرده فهم فی شرکا پس همه در خوردن آن شریک هستند. اگر خودش بمرد قرآن میگه نخو خود مرده را کلگی می خورد زن و مرد می خورد سجزیه سزا خواهد داده شده ایشان را وصفه هم به این بیان ایشان سجزیه وصفه هم به این بیانشان که در رابطه و شریعت از جان خود جور کردن الله میگه جزا داده خواهند شد. انه حکیمون هر آن او صاحب حکمت است علیمون دانا است. الله که شریعت برطور که چی را نخو چی را بخود این حکمت خدا است. ولی ما حکمت خود برتان گفته بودم که قرآن میگه خون نخو چرا نخون چتل است خود مرده را نخو چرا نخو به خدا حتما با یک مرض مرده غیر الله را نخو چرا به خاطر اینکه در اینجا شرک و بیدینی اثر از مسیر خدا دور میکند. قد خسر الذين قتلوا اولادهم هر آن زیانکار شدن کسانی که قتل کردن اولاد خود را صفحاً بنادانی به غیر علم بدون دانش و حرموا و حرام گردانیدن ما رزقهم الله آنچه که روزی دادشان را خدا افتراء علی الله از جهت بهتان بر خدا قد ضلوا هر آن گمراه شدن و ما کان مهتدین و نبودن براه راست براه راست هم نبودن. یکی از روزها مرد آمد به پیامبر خدا علیه السلام شش گفت که یا رسول الله میبخشن آمده بود ششته بود در مجلس پیامبر خدا بسیار حزین و جگرخون بود یک روز دیگر روز دیگر روز این جگرخونی هستی که پیامبر خدا داد دید ورس گفت که پیش بیا گفت چرا یک جگرخون هستی گفت یا رسول الله گناه بسیار بزرگی کردیم ارگا او گناه در این ذهنم میاید دیگه نمیتونم که آرام شوم باز جگرخونی میشم. پیامبر خدا برای گفت که اسلام گناه های گذشته را چی کرده از بین برده تو بگو چی گناه قه کرده که تو ایچ با وصفی که قمه برد میگم واسم وسوسه داری تشویش داری. بعد گفت که در خانه من طفلک به دنیا آمد این طفلک به دنیا آمد دختر بود که من میخواستم که را زنده به گور بکنم گفت خانه من بعضی از دوستا بسیار زیاد قایم شدن خب ای را نکشتم این دختر کلان شد کلان شد یک وقت رسید که این دخترم باید کس آمد خواستگاری که با وارسی بتون گفت یک بار جاهلیت و حمیت مرا گفت گرفت کس برای خدا دختر کلان کرد یا به کس دیگر مصباری شد گفت با مادرش گفتم که من میخوام که دختر خدا خانه فلانه دوستی خدا فلانه جا ببرم گفت این دخترم بسیار خوشه که آقا جان خوب است که مرا ببری گفت کالای مقبول خدا پوشید مادرش هم که تو خوش گفت ما آوردمش گفت روانش کردم در سر یک چاک بردمش که من ایرم من دازم در ایما بین چا و حمیتم گرفت که این وقتش هست گفت این دختره برمه گریان میکنه آقا چرا تو کار برم میکنی گفت من برش گفتم باز ایلهش کردم باز گفتا قدم باز بار دور خوردم باز که تیلکدش میرم در ایچا گفت باز خدا پای بند کرد و چیخ برم میزد آخر برم گفت که مادرم مرا بر تو من حیثی اگه امانت سپرد ای امانت خیانت میکنی گفت باز هم طاقتم نشد بالاخره در مابین چا انداختمش در مابین چا انداختمش و در سرش هم سنگ زدم تا که اوجا بمره اموجا ساد شدم تا که چیغ و میغش آرام شد وقتی که آرام شد به طرف خانه آمدم وقتی که گفت خودش هم گریان میکرد پیامبر خدا را هم گریان گرفت بعد گفت که والله این قسم است که من دنیا کسی را با او اعمال گذشتهش عذاب میدادم، تو را خامخا عذاب میدادم، تو را حتما باید شکنجه میدادم. بیدینی این تو یک حمیت بیمعنا را ایجاد میکنه. دین که در کسی نبوده باشد، شرک همیشه بدبختی را بار میارد، بدعت همیشه بدبختی را بار میارد. الله جل جلاله قد خسر الذین قتلوا اولادهم، هر آن زیان کار شدن کسانی که قتل کردن اولاد خود را، صفهم بغیر علم، بنادانی بغیر دانش، و حرموا ما رزقهم الله، و حرام گردان آنچه که روزی داده بود ایشان را خداوند متعال، افتراء علی الله، در جهت بهتان به خداوند متعال. صفحاً به نادانی، صفحاً به این نادانی که من از حیث فقر اولاد چرا میکشی؟ به خاطر که فقیر هستم. یا صفحاً به خاطر عناد با الله، دشمنی با الله. خدا برت ای فرزند داده، دختر الله برد داده. او روز داشتم در خانه بودم، الله شاید است، اما تو گفتم این کسی که میگه که فرق در بین دختر و بچه هست سخت حماقت است. الله شاید است، ما هم دختر دارم هم پسر دارم، هیچ فرقی در ذهنم تل نیامده، اندکترین فرقی. و یکان بار چی بس اوقات که دختر شیرینی میگیرد بر فرزند، یکان با این هم میشود. بنان دین که نبوده باشد انت یک جنجال پیدا میشود. و ما کانو قبلو هر انا گمراه شدن، و ما کانو محتدین، و نبودن براه راست. و هو الذی و اصدات عظیمی که انشاء جنات معروشات، ولی الله احسانات خود را یکی یکی بیان برای ما شما میکند تا که به الله برگردیم و عبادت خدای را به تنهایی بکنیم. و هو الذی و اصدات عظیمی که انشاء جنات پیدا کرد باغها را، معروشات که بلند کرده می شود به پایه هایش، معروشات به پایه بلند می شود، مثل که چیله میگیم، یا معروشات درختان اهلی، درختهایی که اهلی است و دقانا او را تحت تربیت خود قرار می دهد. و غیر معروشات، و آن که بلند کرده نمی شود بر پاها، ولی شما از پیش استفاده این چیله نداره، بی چیله از پیش استفاده میکنی، درخت زردالو را ببین، انار را ببین، دیگر را ببین. یا و غیر معروشات، درخت های غیر اهلی، در کوها بر پیدا کرده، درخت های جلغوزه است، عجیب است، درخت های پسته است، الله ای را بر پیدا کرده و کلش به منفعت تو. و نخل، درخت خرما، و زرع و زراعت را، مختلفا اکلوه، که مختلفا میوه های آن، میوه های آن چی است؟ مختلف است. و زیتون، و پیدا کرد الله چی را؟ درخت زیتون را، زیتون را، و رمان انار را، متشابهن مانند یک دیگر، و غیر متشابهن و غیر مانند یک دیگر. هر میوه را یا مشابه با یک دیگر پیدا می، یا غیر مشابه پیدایش می کند. کولو بخورید من ثمری، از میوه آن، اذا اسمر، چون میوه آرد، و آتو حقه، و ادا کنید حق آن را، یوم حصادی، در وقت درو کردنش، در وقت درو کردن حقش ادا بر. حق چیز تو باید حق از او را بتی در رای خداوند متعال، عشبش را باید بتی.